NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ongeveer een kwart van de pensioenfondsen verhoogt volgend jaar de pensioenuitkering niet. Vier van de vijf grootste fondsen doen dat wel. Dat zijn ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT. Bij die vier gaan de uitkeringen met 3-5% omhoog. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd na jarenlange stilstand. Dat kwam vanwege de prijsverhogingen. PVV-leider Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Plasterk is nu nog verkenner. Wilders kwam met die voordracht in het Kamerdebat dat vanochtend is begonnen over de uitslag van de verkiezingen en het eindverslag van de verkenner. Demissionair minister Jetten vindt het akkoord van Dubai een belangrijke stap in de aanpak van klimaatverandering. In dat akkoord staat voor het eerst een tekst over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Jetten noemt het winst dat ook oliestaten willen meewerken aan het terugdringen van olie, gas en kolen. En Omroep Pound heeft een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie na het incident vorige week tijdens het Sunneklaasfeest op Ameland. Een cameraploeg van Pound werd toen belaagd. De omroep deed aangifte, maar volgens hun advocaat heeft de politie daarna nauwelijks onderzoek gedaan. ANWB Verkeersinformatie. Ligt olie op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat veroorzaakt 5 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud. En 20 minuten vertraging door een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file doordat de linker rijstrook dicht is. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Belangrijk debat op dit moment in de Tweede Kamer. Het debat over de verkiezingsuitslag en de daaruit volgende verkenning door Ronald Plasterk. De eerste keer dat de politieke leiders de degens weer met elkaar kruisen. Na 22 november, de verkiezingsdag. Geert Wilders werd direct de nieren geproefd over de grondwet en de rechtsstaat door Frans Timmermans vergeleken met De Haai uit Nemo, de film. Antwoord van de winnaar van de verkiezingen. Over die grondwet kunnen we binnen één dag klaar zijn. We willen alles in overeenstemming brengen met de grondwet. Maar ik neem niets, maar dan ook helemaal niets terug van eerdere uitspraken over bijvoorbeeld de kopvoddertax, rechters, journalisten en het nep-parlement. Maar ik beloof u in de toekomst wel me te gaan gedragen als premier van alle Nederlanders. Dat parlement, nep of niet, kiest morgen een nieuwe voorzitter. De keuze is tussen Tom van der Lee en GroenLinks-PvdA en Martin Bosma van de PVV. En dat zou zetelstellend wel eens een heel spannende stemming kunnen worden. Frans Wijsglas is oud-voorzitter van de Tweede Kamer en volgt de debatten en de formatie op de voet. Meneer Wijsglas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Kokkerman. Welke van de drie heeft de meeste aandacht eigenlijk van u? Het debat vandaag over de verkenning en de verkiezingsuitslag, morgen over de Kamervoorzitter of de hele formatieprocedure? Nu op dit moment de uitzending van Sven op 1. Oké, nou dan gaan we meteen praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u naar het debat op dit moment? Ja, de open deur, wat ik nu ga zeggen. Het is interessant. We zien een nieuwe Kamer, nieuwe fractievoorzitters. Timmermans in die rol en anderen. En we zien misschien een nieuwe Wilders. Ziet u een nieuwe Wilders? Ja, misschien. Het moet blijken, vooral in de eerste plaats in de gesprekken die gaan plaatsvinden straks met informateur. Want we hebben nu gehoord dat Plasterk ook informateur wordt met informateur Plasterk. Belangrijk is wat we straks horen van Omtzigt, Jesselges en mevrouw van der Plas. Dus ik zie niet meteen. Ik geloof mensen, maar ik ben niet goedgelovig. Dus nee, ik zie het nog niet meteen. Nee, hij krijgt ik geloof het nog niet meteen. Nou ja, dat geldt ook voor de linkse partijen in de Kamer. Want die staan allemaal bij de interruptiemicrofoon om scherp te bevragen, met name over die eerder gedane uitspraken. Over inderdaad die kop van de tax, die rechters, journalisten. Tuig van de Richel vindt hij die. En het nep-parlement, zoals dat eerder is gezegd. Hij zegt, ik neem er niks van terug. Maar hier staat wel een nieuwe man. Ik heb de verkiezingen gewonnen. Ik zal premier zijn van alle Nederlanders in de toekomst. Blijft dit achterwege? Gelooft u hem daar dan in? Nee, nog niet helemaal. Of helemaal niet eigenlijk. Ik vind het ongeloofwaardig. Ik vind ook dat je, als je sterk in je schoenen staat, dat je uitspraken terug moet kunnen nemen. U heeft ook wel eens een uitspraak teruggenomen, denk ik. En ik zeker in al die jaren dat ik in de politiek heb gezeten. En dit zijn zulke belangrijke, vergaande en verkeerde uitspraken. Ik zal ze niet nog allemaal een keer op een rijtje zetten. U deed het, Timmermans deed het. Dat kan je niet zeggen, ik neem het niet terug. Dus en daarom heb ik, en dat zeg ik ook als lid van de VVD, zo vaak gezegd dat ik vind dat mijn partij niet in een volwaardig kabinet met de PVV moet kunnen regeren. En dan kijk ik ook vooral naar al die dingen die 24 jaar lang, nee, het is niet 24 jaar, 2004, die 19 jaar lang door Wilders in en buiten en vooral ook buiten de Kamer zijn gezegd. Ja. Dus ja, ik heb daar moeite mee. En ik kan me heel goed voorstellen dat de andere drie mogelijke coalitiepartners, en met name Omtzigt, dat die de nieren van Wilders nog veel harder gaan proeven dan nu in het debat in het eerste uur gebeurd is. Ja, overigens, de partij van Pieter Omtzigt en Pieter Omtzigt zelf, die stonden niet aan de interruptiemicrofoon. Dat werk werd echt gedaan door de linkse partijen in de Tweede Kamer. Maar er werd natuurlijk wel met argusogen gekeken en met oren op stokjes geluisterd. Ja, precies. Omtzigt, het is trouwens leuk om te zien dat hij daar nu in zijn stoel op de voorste rij zit. Met een fractie met 20 mensen. Omtzigt, die luisterde zichtbaar met gespitste oren. En ik kan me voorstellen dat hij niet meteen gaat interrumperen. Want ja, dan schaak je op twee borden. Ja. En gaat dadelijk onderhandelen met Wilders. Ja. Nou bent u lang Kamervoorzitter geweest. En nog veel, veel langer Kamerlid voor de VVD. Ook buitenlandwoordvoerder. Ja. U weet zo'n beetje wel hoe dat gaat tijdens zo'n formatieperiode. Dit is een openbaar debat. Anders dan vroeger het geval is. Toen werd die formatie natuurlijk achter gesloten deuren gevoerd. En had het staatshoofd daar nog een rol in. Nu niet meer. Heb je veel meer openbaarheid en dus ook zo'n debat. Ja. Zien wij nu in dat debat wat de posities zijn van die vier partijen aan de onderhandelingstafel en dus ook die van Wilders in dit verband? Nou, wat dat betreft vond ik Wilders behoorlijk openhartig in de dingen die hij zegt te willen schrappen, in de ijskast te willen zetten. Ik vind dat hij ze formeel zou moeten schrappen. Zijn verkiezingsprogramma gewoon formeel wijzigen. Kan hij makkelijk doen, want hij hoeft niet naar een ledenvergadering toe. Hij zegt ook de dingen, daar hadden we het net al over, die hij niet terugneemt. En dat zijn toch wel hele zware dingen. Ik vond hem openhartig. Wat de anderen gaan doen, dat zullen we merken. Ik denk dat ook mevrouw Jesselges, mijn partij, de VVD, flink zal worden ondervraagd, met name over de positie die zij gekozen heeft door het kabinet niet volwaardig te willen gaan steunen, in een zijrol eventueel te willen gedogen. Ja, zij is de nummer 3 op de sprekerslijst. Overigens, eerst volgt nog Frans Timmermans zometeen, zodra Geert Wilders klaar is met de beantwoording. Een beetje ongeduldig wordt hij wel, hè, zo langzamerhand Wilders. Op dit moment, ja. U kijkt kennelijk en naar het debat en spreekt met mij. Dat vind ik heel erg knap. Maar ik kijk nu niet naar het debat. Zeker voor een man, als je dan twee dingen tegelijk doet, gaat er wel eens wat mis. Maar ik zie. Ja, en ik ben ook iets ouder dan u. Hè? Ook nog. Ja. Maar goed, toch even naar de hamvraag. Want Pieter Omtzigt wil in elk geval duidelijkheid. Dat is ook te lezen in het advies en in het eindverslag van de informateur. Althans, de beoogde informateur nu Wilders hem heeft voorgedragen. Hij zal wel worden, hè, als vier partijen met dezelfde man praten en 81 zetels daar kunnen we vanuit gaan. Daar kunnen we vanuit gaan. In elk geval wil Omtzigt duidelijkheid over die rechtsstatelijkheid. Dat heeft Jesselges in de eerste aanleg ook al eens een keer gezegd. Maar voor Omtzigt is het een nog zwaarwegender punt. Ja. Als u zich verplaatst in de schoenen van Omtzigt en die zit daar achter de interruptiemicrofoons in zijn kamerzetel te luisteren. Kunt u zich voorstellen dat hij inmiddels is overtuigd? Ik denk het niet. Als ik Omtzigt zou zijn, zou ik niet zo gauw alles geloven wat daar gezegd is het afgelopen uur. En met name zou ik schrikken van het feit dat er uit het verleden de kopvolte tax, tuig van Richel, het nepparlement, noem maar op, dat er niks van terug wordt genomen. Ook de vriendschap met Poetin. Er zijn zoveel dingen waardoor Wilders een ongeloofwaardige coalitiepartner is. En dat is mijn mening nog steeds. Maar goed, ik zit niet aan die tafel. U vraagt mij even in de schoenen van Omtzigt te gaan staan. Ja. Ik denk niet dat hij nou meteen na een uur overtuigd is. Nee, maar goed, dit vond u natuurlijk aan het begin van de rit ook al. Toen zijn ze toch gaan praten met elkaar. Ze gaan nu verder praten met elkaar in dat proces. Ja. Dat kan dan alle kanten op. Je kan ook zo'n proces in worden gezogen als je eenmaal aan tafel zit. Dat heeft het verleden ook wel uitgewezen. Ja. Maar als je dan naar de stand van nu kijkt en het vervolg van die procedure en dat gaan praten, ziet u dat dat tot iets gaat leiden? Het zal heel moeilijk zijn, maar je hoort ook heel vaak het geluid, het land moet geregeerd worden. En De politici van nu hebben die verantwoordelijkheid. Dat wil ik niet uit de weg gaan. Maar het land kan op een aantal manieren geregeerd worden. Je kunt ook naar hele andere coalitiepartners. Maar dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Ook niet als ik Timmermans daar zo zie staan. Maar je kunt naar andere vormen. Minderheidskabinet, zakenkabinet, extra parlementair kabinet. En ja, misschien mag ik zeggen wat vanuit mijn visie en ook mijn lidmaatschap van de VVD het eindresultaat zou kunnen zijn. Dat is dat er een minderheidskabinet komt waar de VVD geen gedoogsteun aan geeft, geen formele positie inneemt om al van tevoren het bestaan van dat kabinet te legitimeren. Maar waar de VVD en wat mij betreft met alle andere fracties in de Kamer keer op keer per onderwerp op een dualistische wijze toetst en beoordeelt waar zo'n kabinet mee komt. Ja. Dat zal niet makkelijk zijn, maar dat is een vorm die ik veel acceptabeler vind. Juist. Met andere woorden, geen officiële gedoogconstructie. Eigenlijk dus gewoon een duaal systeem met een minderheidskabinet dat gewoon aan de macht is, en met oppositiepartijen, waaronder dan dus ook de uwe, die per geval kijken waar ze mee kunnen instemmen en waarmee niet. Ja, eigenlijk heb je niet eens dan echte oppositiepartijen. Dat is de VVD is een fractie in de Kamer. Net zoals de GroenLinks Partij van de Arbeid dat is. En die vanuit hun dualistische parlementaire verantwoordelijkheid toetsen wat zo'n kabinet doet. Ik zou dat een mooie, niet makkelijke, maar een mooie vorm vinden. En welke partijen zitten dan in dat minderheidskabinet? Ja, dat is een hele slimme vraag uiteraard. Ik zeg altijd dat ik vind dat de VVD daar niet in moet zitten. Ik kan me niet voorstellen dat Omtzigt dan zegt, nou, dan ga ik er wel in zitten. Dan wordt het moeilijke werk wat de VVD laat schieten en wat meneer Frans Wijsglas zo makkelijk voor de radio roept, dat moeilijke werk, dat doe ik dan zelf wel even. Dus dan wordt het een minderheidskabinet, ik denk, van PVV en BBB. Dat is natuurlijk wel heel erg smal. Heel erg smal. En dan kom je toch op die andere vormen die ik noemde. Een zakenkabinet, een parlementair kabinet. Een extra parlementair kabinet. Wat per definitie een grotere afstand heeft tot de Tweede Kamer. En daar kan je dan op dualistische wijze mee werken. Toch even voor de luisteraar, meneer Wijsglas, als ik u even mag onderbreken. Want dat duizelt mensen misschien een beetje. Wat is het verschil tussen een zakenkabinet en een extra parlementair kabinet? Ja, nou, laat ik het ook voor mezelf en voor de luisteraars makkelijk maken. Er is niet veel verschil tussen. Dus het is een kabinet wat veel grotere afstand heeft tot de Kamer. En dat komt ook tot uiting in de benoeming van ministers en staatssecretarissen. Die hoeven niet allemaal van dezelfde partijen in dat kabinet te zijn. Die kunnen ook niet leden van een partij zijn. Het staat allemaal losser ten opzichte van de Tweede Kamer. En het echte democratische politieke werk wordt dan in de Tweede Kamer gedaan. Maar welke partijen onderhandelen dan nog? Want er moet toch ook zoiets zijn als een inhoudelijk programma waarmee zo'n zakenkabinet dan aan de slag gaat, of partijen die mensen van buiten dan aandragen voor bewindsliedenposten. Dat zouden dan best VVD, NSC, BBB en PVV kunnen zijn. Juist, met andere woorden, dat de vier partijen die nu bij Plasterk aan de tafel zaten, ja, en zeer waarschijnlijk met dezelfde Plasterk gaan doorpraten, die kunnen dan gaan kwartetten met het aantal departementen dat er is, wie ze daarvoor zouden willen voordragen, en daar dan onderling overeenstemming over bereiken. Ja. En dan moet er ook nog een formateur komen, toch? Dan komt er als laatste fase een formateur. Nou, wellicht is dat weer Plasterk. Die column in de Telegraaf die die schrijft, die blijft maandenlang wit op vrijdag. Dat is de laatste stap. En Rutte was ook de laatste week van de hele lange vorige formatie, was hij formateur. Daarvoor werd er met Remkes en anderen gewerkt als informateurs. Nou wordt er wel veel kritiek gespuit in de Kamer over dit proces en vooral de duur van dit proces. Waarom ga je tot februari praten over de grondwet? Nou heeft overigens Plasterk daarbij aangegeven dat het ook over een aantal inhoudelijke onderwerpen moet gaan in diezelfde periode om te kijken of je verder komt. Wilders zegt, we kunnen in één dag klaar zijn met de grondwet. Denkt u dat echt ook, dat dat gaat lukken? Nee. Nee, niet in één dag. Nee, natuurlijk niet in één dag. Maar dat februari. Als ik Plastek was geweest, had ik die februari niet genoemd. Ik had gezegd dat er voortvarend en snel gewerkt gaat worden en het zo snel mogelijk gebeurt. Want nu die eenmaal die februari heeft genoemd, wordt het ook februari. Zo gaat het. En ik vind dat ook heel erg lang. En ik denk dat over grondwet, rechtsstatelijkheid, ja, daar moet je in een paar dagen en ga met elkaar in een mooi hotel in Friesland of Zeeland zitten. En in een paar dagen kom je daaruit of je komt er niet uit. Daar kan je niet eindeloos over blijven dooronderhandelen. Maar, dat is gewoon zo'n harde grens. Daar moet je uit kunnen komen. En ook het benoemen van die andere onderwerpen. Het gaat nog niet eens om het uitonderhandelen, om het inhoudelijk diep erop ingaan. Maar om het benoemen en aftasten van die andere belangrijke onderwerpen, zoals bestaanszekerheid. Ja, die eerste ronde kan volgens mij en moet volgens mij veel sneller. Dat laten we alsjeblieft niet vervallen in een formatie à la die van 2021, die bijna een jaar heeft geduurd, zoals u weet. Zeker. Nou kun je natuurlijk op verschillende manier onderhandelen. Je kunt ook met de inhoud beginnen en die rechtsstaat telkens en passant meenemen om te kijken of je gaandeweg tot overeenstemming komt. Ja. Je kunt het ook volgordelijk doen, zoals dat dan heet. Namelijk gewoon beginnen met de rechtsstaat. Ja. Als je er niet uitkomt, hoef je over de rest ook niet verder te praten. Welke variant zou u adviseren? Ja, dan ben ik het met Plastek eens. Hè. Plastek heeft die laatste variant geadviseerd. Rechtsstaat, democratie, rechtsstatelijkheid, het houden aan de grondwet, het je houden dat eerst aan, doen en dan de rest. Betamelijke normen. Plastek zegt dat moet je eerst doen en dat ben ik helemaal met hem eens. Dat is, als dat niet lukt en vandaag in het debat lijkt het wat makkelijker te zijn, maar aan de andere kant nogmaals, dat niet terugnemen van al die vreselijke dingen van 19 jaar Wilders, dat is ook onderdeel van het schenden van de rechtsstaat. Dat heeft hij 19 jaar gedaan. Ja. En ja, daar moet je eerst over praten. En dat hoeft niet zo lang te duren. Maar als blijkt dat dat niet lukt, dan is het klaar. En dan zit je wel in grote problemen, maar dan is het klaar. Vindt u dan ook niet klaar, maar dan moet je stoppen. Vindt u dan ook dat de aanvoerder van uw partij, Dylan Jezelgus, zich moet terugtrekken uit de onderhandelingen als hij die uitspraken niet terugneemt, ook niet aan de onderhandelingstafel bij Plasterk? Ja, dat vind ik. Dus als hij niet terugkomt op die eerdere uitspraken, heeft verder onderhandelen geen enkele zin meer en is de VVD gewoon in uw variant gewoon een partij als alle anderen en zal de VVD meestemmen met waar ze het mee eens is en waarmee niet. Dat is mijn mening, maar uiteraard, maar dat hoef ik u niet te zeggen, ik vertegenwoordig hier in het gesprek met u niet de VVD. Ik ben een lid van de VVD en verder een burger van dit land. Maar u vraagt mijn mening en die heb ik gegeven. Ja, u bent niet zomaar een burger van dit land en zomaar een VVD'er. U bent oud-voorzitter van de Tweede Kamer en heel lang Kamerlid geweest, dus u bent een prominente VVD'er. Nou, mijn uitgangspunt is nou net, als we het over de rechtsstaat hebben, dat iedere burger van het land gelijk is, meneer Kokkelman. Ja, zeker. Nou, dat heb ik goed verstaan. Over dat Kamervoorzitterschap gesproken. U hebt dat een aantal jaren gedaan. Morgen ligt daar een nieuw debat te wachten op ons allemaal. 'S Ochtends met de presentatie van twee kandidaten voor het voorzitterschap. Die worden daar bevraagd en moeten daar hun verhaal halen. Zitten dan ook in vak K, het kabinetsvak. En vervolgens volgt er een stemming, een besloten stemming, een geheime stemming. Waarbij veel partijen zegt het is een vrije kwestie. Nou hebben wij eens even zitten rekenen. Er zijn twee kandidaten, Tom van der Lee van GroenLinks, PvdA, en Martin Bosma van de PVV. Als je, laten we zeggen, langs de normale lijnen gaat van het politieke spectrum, dan wordt het zo'n beetje 75-75. Dat wordt dus heel spannend. Mag ik u een tegen de regels in een tegenvraag stellen? En die vraag is, waarom bent u nu inconsequent, meneer Kokkelman? Waar ben ik inconsequent in? Nou ja, ik zal het antwoord geven. Omdat u zegt, enerzijds, het is een vrije kwestie. Ja. En ik ben heel blij dat heel veel partijen, fracties hebben gezegd de afgelopen dagen, ik heb ze daar ook toe opgeroepen, dat het een vrije kwestie is. Dat was bij mij in 2002, toen ik Kamervoorzitter werd, voor de eerste keer zo. En daar was ik blij en eerlijk gezegd ook best een beetje trots op. Ja. En ik ben heel blij dat dat nu weer gebeurt. Maar daarom plaagde ik u een beetje met inconsequentie. Als het een vrije kwestie is, dan moet je ook niet meer langs partijlijnen gaan rekenen. Ja. Daar zitten 150 Kamerleden achter een stembiljet, wat ze in een stembus doen. Ja. En die kiezen geheel vrij. Dus dan is de uitkomst echt Ja, echt onvoorspelbaar. Ja. En dat vind ik eerlijk gezegd wel heel erg mooi van wat er morgen gaat gebeuren. Ja, de vraag was ook bedoeld eerlijk gezegd als opstap, zonder flauw te doen, naar wat u dan verwacht van uw eigen partij. Bijvoorbeeld van die fractieleden in die partij. Ik verwacht van de partij, van de fractie, verwacht ik helemaal niks. Ik verwacht van de 24 leden van de huidige VVD Tweede Kamerfractie dat ze, maar ik zal mezelf niet uitgebreid herhalen, achter dat papiertje zitten. Ja. En met welke eigen argumentatie ook, die is alleen maar in hun eigen hoofd, een naam opschrijven, Bosma of Van der Lee. Nou heb ik een vrij praktische een vrij praktische vraag die raakt aan het reglement van orde, zal ik maar zeggen. U kent dat uit uw hoofd, ik niet helemaal per se op alle fronten. Vroeger kende ik het uit mijn hoofd. Oh ja, er zijn wat zieken. Mevrouw Bikker bijvoorbeeld is ziek. Meneer Dassen van Volt is ziek. Er moeten 150 Kamerleden gaan stemmen. Nou nee, er hoeven niet 150 Kamerleden te stemmen. Er moeten 76 Kamerleden aanwezig zijn. Want iedere vergadering van de Kamer moet er een quorum zijn. Dat is 76, 75 plus 1. De meerderheid van 1. Exact. Dat zal natuurlijk zo zijn morgen. En het gaat om de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dus als er maar 80 mensen zouden zijn, dat is natuurlijk niet zo. Ik verwacht dat er 100, 145, 146 leden zouden zijn. Gaat het om de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dus er kan altijd geldig gestemd worden morgen. Nee, er kan geldig gestemd worden, maar dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de uitslag. Bij normale debatten of normale stemmingen is het wel eens zo dat als mensen afwezig zijn, dat ze dan tegen, je zit bijvoorbeeld in de coalitie, dat je dan tegen de oppositiepartijen zegt, joh, kom jij dan ook niet stemmen? Hè? Dan is het weer getalsmatig in evenwicht. Dat gebeurt natuurlijk bij de stemming van een voorzitter niet. Dus als je er niet bent, is je stem verloren gegaan. Dat is waar, maar dat maakt de uitslag niet minder of meer onvoorspelbaar, denk ik. Nee, dus het wordt een hele spannende stemming morgen. Hoe dan zeker, ook. Het wordt spannend. En het is een belangrijke stemming natuurlijk, even naar de inhoud toe. Ja. Niet zozeer de personen, daar wil ik me, dat weet u als oud-voorzitter, niet zo over uitlaten wie van de twee het volgens mij zou moeten worden. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, omdat, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, de Tweede Kamer toch in een moeilijke situatie heeft gezeten in de vorige periode. Harde debatten, polarisatie, vervelende gebeurtenissen, om het maar zachtjes uit te drukken. Zelfs een heel kabinet wat een keer is weggelopen tijdens een debat. Ja. Dat was echt niet goed. Nou, ik kan allerlei voorbeelden noemen, u ook. En ja, het parlement, dat kraakt nogal de laatste tijd. Ja. En ja, een voorzitter heeft de taak, wie van de twee het ook zal worden, om de rust terug te brengen, om de debatten op een rustige, overzichtelijke manier te leiden. Ja. Ik moet zeggen dat als ik nu vanochtend een uur en ook gisteren en eergisteren kijk naar mevrouw Kamminga, die nu als tijdelijk voorzitter er zit, dat ik denk van, oh, jammer dat zij zich niet kandidaat heeft gesteld. Dat zeg ik niet omdat ze lid van de VVD is, maar ik vind haar als persoon, vind ik dat ze het goed doet. Maar ja, dat is theoretisch wat ik nu zeg, want ze is geen kandidaat. Nee, ze is geen kandidaat. Nee. En wat ook wel leuk was geweest dan, was dat ik nog steeds eenzaam als enige man te midden van een rij van vrouwelijke voorzitters had gestaan. Maar dat is een overweging van andere aard. Ja, maar ja, zeker. Maar het wordt nu hoe dan ook een man. Een van de twee. Vindt u dat de voorzitter van de Tweede Kamer van onbesproken gedrag moet zijn eigenlijk? Ja, uiteraard. Maar er is er één die nogal vaak onder vuur heeft gelegen vanwege uitspraken in boeken of wat hij als partijstandpunt heeft uitgedragen. En dan kom ik weer op te vergelijken met Geert Wilders, want dat is zijn politiek leider. Ja. En dat is Martin Bosma. Die overigens aangeeft als Kamervoorzitter, zal ik zo neutraal zijn dat u er blind van wordt? Of woorden van gelijkstrekking heeft, geloof ik, gezegd? Ja, en dat heeft hij. Daar verleidt u me toch om een heel klein beetje iets te zeggen over de twee kandidaten. Maar uw verleidingskracht is groot, zoals uw luisteraars weten. Maar hij heeft vele malen als ondervoorzitter voorgezeten. En in dat voorzitten heeft hij aangetoond dat hij een neutrale voorzitter is. En dat heeft Van der Lee ook een groot aantal keren, die is ook ondervoorzitter aangetoond. Ja. Dus wat dat betreft kunnen ze het voorzitterswerk, denk ik, allebei goed aan. Maar feit blijft dat u vindt dat een Kamervoorzitter van onbesproken gedrag moet zijn. Dat is zeker zo. En zijn ze dan nog steeds allebei in de race wat u betreft?